Kontestacja. Nie ma to jak zaczynać kilka razy, jak mi się to ostatnio ciągle udaje w zaczęciu mojego kolejnego odcinka z cyklu Prawniczek. Ja jestem Becia, słuchajcie, Radia Kontestacja Wolnego, Radia Wolnościowego, Radia Cudownego, Radia Najlepszego na Świecie, Radia... I koniec. Nie wiem, co dalej. Żartuję, że nie wiem. Dzisiaj jest 3 listopada 2011, czwartek kolejny i kolejny z cyklu Prawniczek, jak już rzekłam wcześniej. I no i ja chciałam powiedzieć, że na tym się skończyła audycja, ponieważ jak to powiedział Bębi, dzisiaj są wszyscy mało wygadani, albo są niewygadani, albo się nikomu nie chce gadać. To mi też się dzisiaj nie chce gadać i ja nie będę wcale gadała dzisiaj. To pa! Nie, no jednak muszę dzisiejszy odcinek poprowadzić. Zacznę od tego, że włączałam sobie dzisiaj radio całkiem niedawno. Włączałam sobie radio, żeby sobie posłuchać Rady Kontestacji oczywiście. I co słyszę? Słyszę, jak mój mąż tam śpiewa piosenkę o waleniu gruchy, czy czegoś tam w waleniu. I ja na znak protestu... O ja... Nie, nigdy nie przyłączę. I ja na znak protestu, że mój mąż sobie wali coś tam, to ja jestem trzeci dzień dzisiaj na głodówce. A jak się jest na głodówce, to się organizm oczyszcza. A jak się organizm oczyszcza, to się zdarzają czasem w organizmie różne wibracje i takie tam. No wiecie co. A jak nie wiecie, to na prywacie powiem tym, którzy są zainteresowani, bo może nie wszyscy chcą tego słuchać. W każdym razie jestem trzeci dzień na głodówce, czyli nie jem prawie nic. O dziwo, bardzo mało śpię i mimo, że jestem cały czas zmęczona, no to i tak nie mogę chyba przez stres, który ostatnio mnie dopada. Dopadł, nie dopada nawet, tylko mnie dopadł. I się dzieje tak, jak się dzieje, ale jestem tutaj z wami. I bądźcie mi wdzięczni dzisiaj bardzo. I mi pomagajcie telefonami. I nie mówmy już o bohaterze Wronie, który wylądował na brzuchu samolotu, bo ja jestem dzisiejszym bohaterem. Ewentualnie ten ktoś, kto miał dzisiaj wypadek i może zadzwoni i powie o tym, jaki miał dzisiaj wypadek i że ma stłuczenie na łokciu, o ile dobrze zapamiętałem, chyba tak, że ma stłuczenie na łokciu, coś tam z ręką ma na pewno, a zderzył się z dużym pojazdem. Więc jakbyś chciał zadzwonić i opowiedzieć o tym, co ci się dzisiaj przytrafiło, to telefon 222-195-321 i Skype kontestacja.com. A jeszcze powiem słowo o moim stresie, bo stres mniej więcej wziął z tego, że mam się przeprowadzać i nie wiadomo, kiedy to nastanie, bo ciągle są jakieś problemy i ja właściwie już tak żyję na walizkach, a ciągle muszę je rozpakowywać i na nowo pakować, bo nigdy nie wiem, co mi będzie potrzebne. No i dzisiaj ten gość, z którym się zamieniam, powoli zaczynam myśleć, że on ma lekką paranoję i dzwoni do mnie i mówi, że coś tam. Że to znowu przespania, że już te jakieś kombinacje zaczynam widzieć i coś tam zaczyna do mnie gadać i mówi, pismo dostałem z urzędu, że coś tam. No to ja lecę na pocztę po godzinie 19, żeby zobaczyć, co w tym piśmie jest napisane, bo on mi nie chciał powiedzieć. I no ja tam czytam, otwieram to pismo, w ogóle w drodze do domu, już się nie mogę doczekać, a tam tylko prosimy o stawiennictwo celem wyjaśnień, złożenia wyjaśnień. I to wszystko. I żadnego wyjaśnienia. Więcej. Nic. Po prostu. No i jak ja jutro tam zadzwonię, bo nie zamierzam się do nich osobiście stawiać, jutro zadzwonię ich o tym poinformować, to chyba ich wszystkich tam rozniosę, bo już mnie wszyscy bardzo, bardzo wkurzają. A jeszcze bardzo to mnie wkurzył właśnie ten gość, który coś tam zaczął na mnie nagadywać i tylko, no i tak sobie pomyślałam, że tylko taki dżingiel mógłby mu pomóc. I co? Masz zamiar zastraszać? Wymuszać posłuszeństwo? To jest ten twój doskonały świat? Nikt nie zaufa władcy, który rządzi przy użyciu siły. Nigdy się tego nie nauczę, jestem po prostu za mało cierpliwa, żeby to kliknąć tylko raz i nie myśleć o tym, że tak. No i dzisiaj mi nie idzie ten odcinek. Chyba zauważyliście, że dzisiaj mi nie idzie, więc zacznę od razu gadać do rzeczy, bo 7 minut to jeszcze można wyciąć, ale więcej już nie z tej audycji. To ja na początek wam powiem, że wróciły radary. Jakiś czas temu była audycja o tym, że nie działają radary Straży Miejskiej, tylko że działają radary policji, że Straż Miejska nie może was karać za przekroczenie prędkości i może was już karać. Takie pocieszenie. Może was już karać, że wróciły radary. I zmieniła się jedna rzecz, bo kiedyś jak Straż Miejska cię złapała na radar, to miała 30 dni, żeby z tobą korespondować i jak się nie wyrobiła w tych 30 dni, czyli ty nie odpowiedziałeś, albo poczta zawaliła, albo coś tam jeszcze innego, to od razu wysyłali wniosek do sądu. No i później nie dość, że musiałeś zapłacić ten mandat za przekroczenie prędkości, to jeszcze musiałeś zapłacić koszty sądowe. No i to było niefajne. I czasami na przykład ludzie przychodzili i mówią, że oni jak najbardziej chcą zapłacić tą karę grzywny, która no, jest taka jak ten mandat, ale nie chcą płacić kosztów sądowych, bo niby dlaczego mają płacić, skoro to Straż Miejska zawaliła, ewentualnie ludzie, którzy pisali te durne procedury, że tylko 30 dni, a wiadomo, że w 30 dni to się za dużo zrobić nie da z udziałem Poczty Polskiej, a żadnej innej poczty nie można używać. I zmienili to, że z 30 dni, które do tej pory miała Straż Miejska na korespondencję, na 180 dni. I to jest taki czas, właściwie to jest dobrze dla ludzi. No nie dobrze, że ich łapią na radar, ale dobrze dla ludzi, że nie trafiają do sądu. Bo to jest taki czas, że jak na przykład miałeś samochód w leasingu albo akurat komuś pożyczałeś i ta korespondencja się wydłuża z racji tego, to jest szansa, że skończysz w Straży Miejskiej, a nie w sądzie, co jest naprawdę dobre, bo Straż Miejska się dopasowuje do ciebie godzinami, a sąd nie, no bo nie płacisz dodatkowych kosztów, a w sądzie tak. No i ci w straży, nie wiem, czy są milsi, ale jakoś tak, no nie wiem, tak się mniej człowiek skrępowany czuje i uważam, że lepiej zakończyć na Straży Miejskiej niż w sądzie. Ciąg Bolunga mówi, że mało ludam, to ja wszystkich przywitam, Bajliter przed WWJ, Bambi, Gardhar, który się boi zadzwonić, bo go pobije, nie wiem czemu, przecież przez telefon nie mogę, a ty Gardhar jesteś, naprawdę. Agnesa, Pani, czy Seses, Ciąg Bolunga, Moses po prostu i Krzyszman też. To wcale nie jest mało ludzi. Nie jest mało. Hej, wiecie co? Oni są bardziej szurnięci niż ja jestem. No tak, to pewnie przez te liście. Zapragnąłem śpiewać jak oni. To było silniejsze ode mnie. To uczucie wspólnoty. Nie musisz myśleć. Robisz to, co wszyscy. To samo? To ci daje poczucie bezpieczeństwa. To była zajawka dzisiejszego tematu. To są dżingle, które sama sobie ostatnio nagrałam. A nagrałam je z takiej jednej bajki, bardzo fajnej, o kotach. Czarodziejski kot się nazywa. I ona jest jakoś taka japońsko-azjacka. Nie wiem do końca jaka. ale lekcję to sobie obejrzyjcie, bo to jest bardzo fajne. I zanim jeszcze zacznę ten główny temat, to mam jeszcze taką jedną sprawę kontrowersyjną właściwie, bo może dwie, bo jakiś czas temu do sądu wpływało bardzo dużo wniosków o handel nielegalny na chodnikach, na drogach, na czymś tam jeszcze. No bo ludzie nie chcieli płacić urzędowi miasta za zajmowanie jakiejś tam części chodnika, mimo że to własność chodnika i nawet ja w tej całej swojej wolności to uważam, że powinni, no bo to jest własność chodnika, to jest własność gminy. No więc skoro ktoś się stawia na własności gminy, no to może powinien zapłacić. Ja nie mogę ci. Może powinien zapłacić za to, że tam stoi i że użytkuje tą powierzchnię. No, ale oni nie płacili, no bo i tak mało zarabiali. Co chodzi o taki handelek, wiecie, takim pączkami albo pietruszką, albo takimi innymi rzeczami. No i to było bardzo, bardzo dużo. W ogóle masowo do nas wpływały, a później przestały nagle. No i ostatnio, jak wpadła do nas strażniczka, to ja się jej spytałam, bo to ze Straży Miejskiej było bardzo dużo wniosków właśnie a propos tego. To ja się jej spytałam, czy oni jeszcze kierują, bo już dawno nie było i nie widziałam i ten. No i ona mówi, że już teraz nie, bo Urząd Miasta zaczął się tym zajmować. Straż Miejska odebrali co Straży Miejskiej, no i zaczął się Urząd Miasta. Co było właściwie niefajne dla Straży Miejskiej, patrząc oczami Straży Miejskiej, no bo dla nich każdy wniosek to są dodatkowe pieniądze, a poza tym, no czym więcej wniosków, to tym więcej powodu, że powinni istnieć, nie? Tak się Urząd Miasta za to wziął. No ten, kto jest tam właścicielem tych całych chodników, no i oni zaczęli tak robić, Straż Miejska tego nie mogła, a oni mogą albo nie mogą, ale robią, że jak ktoś im nie płacił, to zabierali mu towar cały. Wszystko jedno, co miał, zabierali mu towar. No i ja się jej pytam, no to zabrali mu ten towar i jak on dalej nie płacił, to jak sobie ściągali? No i ona się tylko uśmiechnęła i powiedziała, no na głos tego nie powiem, ale się domyśl. Ja, Martin chyba zapomniał, że ja nadaję, bo pisze do mnie na GG. No i ja już nie mogę po prostu, niech coś napisze do Martina. I jeszcze jedna taka rzecz, właściwie to ona nie jest kontrowersyjna, ale warto o niej wspomnieć, bo jak są kierowane ze Straży Miejskiej wnioski o to, że że dałeś komuś auto i ten ktoś z tym autem coś zrobił, czyli przekroczył prędkość, albo miał kolizję, albo coś tam. No i później przysyłają, no i odjechał sobie, nie, że go nie było tam na miejscu i nie mogli sobie ustalić, jaka to jest osoba, więc do ciebie, jako do właściciela tego auta, przysyłali wezwanie razem tam z zapłaceniem tego mandatu i wszystko okej. Okay. No i Straż Miejska też prawie masowo wysyłała do nas to, a później weszła taka ustawa, czy tam ustawa, czy rozporządzenie, czy coś w tym rodzaju, że Straż Miejska nie może tego robić. Ale ponieważ nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, to sędziowie właściwie robią pół na pół i patrzą, kto się odwołuje. Czy się odwołuje Straż Miejska, czy się odwołują ludzie. To jest za dobrą sprawę. I nie wiem, czemu to ma służyć, ale tak robią. I nie ma jakiejś jednoznacznej ustawy, która by to określała. Więc jeśli złapie cię Straż Miejska, znaczy jeśli przyjdzie do ciebie, że masz wskazać tam w terminie 30 czy 60 dni osobę, która kierowała wtedy auto, przy właśnie takim tam przekroczeniu prędkości albo czemuś, to no to właściwie możesz na to nie odpowiadać. I jest, albo powiedzieć, że nie wiesz. O, tak jest chyba najprościej, że powiedzieć, że nie wiesz, że wielu osobom dajesz to auto i że nie jesteś w stanie powiedzieć kto. No bo jeśli to pójdzie do sądu, no to masz właściwie 50% szansy na to, że nie dostaniesz żadnej grzywny, tylko że sprawa zostanie umorzona. Zresztą i tak lepiej jest powiedzieć, że nie wiesz, kto prowadził, bo jeśli masz sprawę nie za kolizję, a sprawę za niewskazanie, to po pierwsze granica grzywny jest niższa, a po drugie nie dostajesz punktów karnych. Więc tak czy siak wychodzi ci to... Bardziej jest to opłacalne po prostu. No i to by było na tyle. Teraz o marnowaniu czasu powiem, ponieważ dzisiaj mi audycja nie idzie i trochę marnuję ten czas wasz, to powiem o tym, co mnie denerwuje w pracy, takie dwie rzeczy, które mi się dzisiaj nasunęły. Jedna to jest z tego, że jak na przykład sobie siedzisz na sali, no to zazwyczaj na tą salę idziesz pierwsza, a sędzia do ciebie dochodzi. I na przykład sprawa jest wyznaczona na 9:30 i ty sobie idziesz na tą 9:30 zazwyczaj i sobie siedzisz i czekasz 10 minut, 20 minut, 30 minut, a sędzia ci nie przychodzi. Albo akurat, albo się zagadała z kimś na korytarzu, albo coś tam. I to jest takie niebotyczne marnowanie czasu, że ja po prostu czasami nie jestem w stanie tego znieść. Ale nie wszystkim mogę sędziom to powiedzieć, bo są różni i nie wszystkim mogę to powiedzieć. A druga to jest rzecz taka do marnowania czasu, że jak się szuka jakiś akt, to one mogą leżeć wszędzie. Znaczy one niby mają jakieś ustalone miejsce, gdzie powinny siedzieć, gdzie powinny leżeć, ale tam nie leżą. I się bardzo dużo czasu marnuje na szukaniu akt, no bo nie ma czegoś takiego, że masz przydział akt tylko i wyłącznie do siebie. Tylko, że akt, którymi się zajmujesz, właściwie każdy ma do nich dostęp i każdy może je ruszyć. Co więcej, dużo osób musi je ruszać, bo akurat są im potrzebne do czegoś tam innego niż tobie. No i to bardzo duży zamęt tam powoduje. Więc nawet jak sobie układasz wszystko w kolejności, to i tak mało ci to daje, bo ktoś przyjdzie i ci to wszystko porozwala. I ja sobie właśnie tak czasem wyobrażam, jak się obudzę o 5 rano, tak jak dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, jak się obudzę o 5 rano, to sobie tak myślę czasem o pracy i tak sobie wyobrażam, że ja tak wywołuję sobie na przykład jakąś tam sygnaturkę i ona do mnie przychodzi, albo przylatuje, albo przybiega i to jeszcze z uśmiechem i mówi, już mnie masz, nie musisz już mnie więcej szukać. Nie musisz. Żeby tak właśnie miało to wyglądać? Czy to jest szczęście? Tak, to jest dla mnie szczęście. Jak się budzę o 5 rano i myślę o tym, że akty do mnie przyfruwają, tak, uważam, że jest to szczęście. A teraz przejdźmy już do tematu głównego. Może kogoś to zainteresuje i sobie będzie mógł zadzwonić na 222-195-321 albo kontestacja.com. Tak, dokładnie tak. I ja bym chciała sobie zacząć sprawę, powrócić do sprawy konopi. Pamiętacie tą całą akcję zamykania sklepów, wszystkich, które szisze sprzedawały i inne takie rzeczy? No, bo jakiś produkt o nazwie Tajfun zrobił niezłą furorę, jak jeden chłopak trafił do szpitala i tam wyszło, że on właśnie coś takiego miał i czy tam brał, czy wąchał, czy co on tam z tym robił, nie wiem, co się robi z tym Tajfunem. No i od razu weszła panika, że trzeba pozamykać wszystkie sklepy, bo czemu by nie? A ponieważ w Polsce tak jest, że najpierw się robi, a później się myśli, to wyszło tak, jak wyszło i zaraz wam powiem, jak wyszło. Więc wyszło tak, że To, że pozamykali te wszystkie sklepy. Później niemalże każdy z właścicieli tych sklepów się od tego odwołał, no i tam się zaczęły duże protesty. No i jeszcze dużo z tych właścicielów, którzy mieli zaplombowane sklepy, przychodziło do tych sklepów, zdejmowało sobie plomby i no i sobie dalej sprzedawało. A nawet jeśli nie oni zdejmowali te plomby, to kto inny zdejmował te plomby. I na przykład jak sobie przyszedł taki człowiek, to taki sprzedawca do swojego sklepu, no i widział, że tej plomby nie ma, no to sobie wchodził, bo już wtedy było wszystko legalnie i nie miał nic sobie do zarzucenia. No i jedna z takich osób trafiła u nas ostatnio na wokandę. Mi się przypomniała cała ta sprawa i chciałam do niej wrócić troszkę. Pewnie nie powiem nic nowego z tego, co było, ale warto do takich spraw wracać, bo to jest już tak wielkie łamanie prawa, że właściwie rzadko kiedy się tak wielkie łamanie prawa u nas w kraju zdarzy. No i przyszła ta osoba i mówi, że potwierdza, że brała udział w... to nie ta strona jeszcze. Przepraszam bardzo. Inna strona. O, tak. Przyszła ta osoba i mówi, że... No i mówi, że ona oczywiście tam była właścicielką i sprzedawała sobie, wszystko było okej, nie? No i przyszła sobie raz do sklepu, po czym przyszła do niej jakaś tam... para osób. Nie wiadomo skąd, co prawda się tam przedstawili, że oni są z głównego inspektoratu sanitarnego, ale nie było wiadomo do końca skąd oni są, bo to było jakieś dziwne takie spotkanie. No i ona mówi, że dostała kopię jakiejś decyzji, że nie rozumiała, dlaczego każą jej wyjść ze sklepu. I się pytała, co ona ma takiego w tym sklepie, że chcą jej zaplombować ten sklep. No i oni powiedzieli, że tam jest zakaz sprzedawania jakiegoś tam tajfunu i ona mówi, ale ja w ogóle nie wiem, co to jest, nie widziałam nigdy tego na oczy, ja tego nie sprzedaję, ja mam tylko w sklepie fajki i shisha i nic więcej nie wiem. No i ona mówi, że w ogóle nikt tam... Że nikt tam się nie przejmował tym, co ona mówi, tylko kazali jej wyjść ze sklepu, zamknąć go. Powiedzieli, że jak nie zamkną, to go zaplombują, jak będzie niezamknięty. No i mówi, co jest najważniejsze, że wręczyli jej tylko kopię decyzji, nie okazali nawet oryginału, że zaplombowali jej sklep i nie potrafili wyjaśnić, dlaczego to robią. Powiedziała, że ta osoba powiedziała, że spojrzeli po półkach, ale nie wykonali przeszukania. Pewnie nawet nie wiedzieli, czego mają szukać. No i na tym się jakby sprawa zakończyła. Znaczy wyrzucili jej pracownika ze sklepu i zaplombowali jej ten sklep, tak? No i później ona dostała taką decyzję. Dostała taką decyzję o tym zaplombowaniu oraz o tym, znaczy na tej kopie tej decyzji, było, że może się odwołać. No to ona się wzięła i odwołała od tego oczywiście. No bo takie było jej prawo. I dostała taką odpowiedź. W ogóle to jest coś niesamowitego. Ponieważ tak. Ta decyzja była wystawiona 2 października 2010. Słuchajcie dat. 2 października 2010. 26 listopada 2010 przeprowadzono kontrolę, dopiero wtedy, 26 listopada, przeprowadzono u niej kontrolę, w której pracownik państwowego, powiatowego inspektoratu sanitarnego, to jest zupełnie coś innego niż ten główny inspektorat sanitarny. Tutaj był państwowy, powiatowy inspektor sanitarny. No i on stwierdził, że kontrola jest tam zgodna, bla, bla, bla, ze wszystkimi i że nie znaleziono ani tego produktu Tajfun, ani żadnego podobnego podobnych wyrobów, tak zwanych dopalaczy lub kolekcjonerskich. I zdjęto plombę 26 listopada. No i tam oddano jej ten protokół kontroli i wszystko takie tam pierdoły. No i ona się zaczęła odwoływać, bo czy musimy nie zacząć odwoływać od tego. No i dostała takie postanowienie, to jest z 30 sierpnia 2011, czyli już z tego roku, dużo, dużo po tym. A jeszcze tutaj warto nadmienić, że ta osoba zamknęła ten sklep, bo powiedziała, że, no, że ona nie zarobi sobie w ten sposób i założyła sobie firmę księgową i póki co się jeszcze do niej nie doczepili, ale mówi, że już jest tak przewrażliwiony, że no, że właściwie to tylko czeka. Że tylko czeka na taki moment, aż ten. Ale główny inspektor sanitarny w odpowiedzi na zaskarżenie czegoś tam, tej skargi, mówi, że działając na podstawie artykułu 36, paragraf 1, bla, bla, bla, zawiadamia, że sprawa rozpoznawana w wyniku złożenia przez pana wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie zostanie załatwiona w terminie określonym w artykule 35, paragraf 3 KPA, albowiem przedmiotowa sprawa jest szczególnie skomplikowana ze względu na swój wielowątkowy i skomplikowany charakter, a także ze względu na obszerność zgromadzonego materiału, który wymaga wielopłaszczyznowej analizy i oceny pod kątem obowiązującego stanu prawnego. Przedłużenie terminu rozpoznania wyżej wymienionej sprawy wynika również z konieczności rozpoznania przez organ szeregu odwołań, jakie zostały wniesione na skutek zaskarżenia przedmiotowej decyzji głównego inspektora sanitarnego. W związku z powyższym informuję, że nowy termin decyzji ustala się na dzień jakiś tam. No i najciekawe, co oni wymyślą w tym prawnym szeregu niewyjaśnionych spraw. Co mówi ta osoba dalej, która się nastawia? Mówi, że co miesiąc dostaje takie postanowienie, dokładnie tej samej treści i tylko ta końcówka, że tam odłożona na dzień, tak, czegoś tam. No i mówi, że w ogóle znalazła się tutaj, dlatego, że ona poszła, otworzyła swój sklep i tam już nie było, tych plomb. I mówi tak, w sobotę zaplombowali sklep, w niedzielę tam nie była, w poniedziałek były plomby, a we wtorek plomb nie było. Więc otworzyła ten sklep i sprzedawała. Mówi, nie dostałam decyzji skierowanej do mnie osobiście o tym, że muszę zamknąć sklep oraz ponieważ nie było plomb na sklepie, to weszłam i rozpoczęłam. I ja nie wiem, kto te plomby usunął. I podobno to się powtarzało wielokrotnie, że faktycznie ludzie zdejmowali, ci, którzy chcieli sobie pokupować, nie? To oni sobie zdejmowali i pracownicy wtedy jakby byli kryci, wchodzili do sklepu i sprzedawali tym, co chcieli. I to przez pewien tam czas działało. Później już zaczęto patrole policji tam wysyłać, nie? I to już jakieś tam było bardziej takie sprawdzone, ale przez pewien czas to działało. No i przychodzi świadek, jedna z tych, z tych inspektoratów różnych tam. I mówi, potwierdzam, że brałam udział w zakładaniu plomb. I na pytanie tutaj zapewne, dlaczego to była kopia, a nie oryginał, pani mówi tak. Myślę, że to nie moja sprawa, że decyzja była tylko kopią i nie miała pieczęci i nie była adresowana bezpośrednio do sprzedającej. To jest sprawa moich przełożonych, którzy mi taką decyzję kazali dać. Ja jestem tylko wykonawcą decyzji. Oh my goodness! Tu by się przydał dżingiel Bogusława Lindy w imię zasad skurczysynu. Ale niestety go nie mam, więc musiałam powiedzieć to sama w złagodnionej wersji. No i następny świadek mówi, że też z inspektoratu, że weszliśmy do środka, zostaliśmy tam tą osobę sprzedającą, wezwaliśmy na miejsce policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy przejęli czynności. Nie wiem dokładnie, po co ta grupa miała przyjechać. W tamtym okresie był zakaz sprzedaży produktów o określonym składzie. Być może oni mieli robić postępowanie w tym zakresie. My mieliśmy tylko polecenie, by informować dyżurnego o fakcie zerwania plomb, a dyżurny zgłaszał tą sprawę na policję. No i... Nie można. Musi być jakiś dżingielek przyjemny. Słuchasz kontestacji głosu wolności w twoim domu. Dalej, adnotacja służbowa do jednego z tych protokołów. I to jest w ogóle najlepsze. Tutaj zrobili, tego jest dużo, nie? Więc ja tutaj będę skrótowo oczywiście. I tutaj zrobili... tu jest spis rzeczy, które pobrano do próbki, do badań. I jest taka tabelka, w której jest napisane tak: nazwa produktu kolekcjonerskiego, gramatura, dystrybutor, ilość stwierdzona w obiekcie, ilość pobrana, ilość zabezpieczona. Pomijam fakt, że tam stwierdzono później, to jest 28 października 2010, miesiąc później stwierdzono, że nie było takich produktów, które by miały tą nazwę kolekcjonerskie, były w tej etykietce kolekcjonerskie, no ale w tabelce jest nazwa produktu kolekcjonerskiego. Ja przeczytam kilka pozycji. Więc jest tak: bibułka. One mają jakieś tam różne nazwy, nie wiem czym się już. Bibułka. Węgiel! Dla odmiany węgiel! I jeszcze raz węgiel i znowu bibułka. I tak cały czas. Nie wiem tak naprawdę, co bibułka może w sobie zawierać, że może zagrażać życiu, zdrowiu, czy czemuś tam jeszcze innemu, ale najwidoczniej coś tam może. No i tutaj, co tu jeszcze mamy? Mamy zarządzenie zabezpieczenia, że zaplombowało, że policja oczywiście, że wyprowadziła, że nikt ten. No i tutaj... i tutaj jest w ogóle ta decyzja, tak, o której powinnam na początku zacząć. Kopia decyzji, bo oryginału nikt nigdy nie widział na oczy, jakbyście nie wiedzieli, tak? To nikt nigdy nie widział na oczy. I jest to decyzja, gdzie Główny Inspektorat Sanitarny, to ten, od którego się wszystko zaczęło, napisał tak: wycofuje z obrotu na terenie całego kraju wyrób o nazwie Tajfun, określony jako przeznaczony do celów kolekcjonerskich, oraz wszystkie podobne wyroby mające mieć wpływ na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. No to ja na przykład zagrożenie dla zdrowia to na przykład jest za głośna muzyka. Też na przykład dla zdrowia, bo można ogłuchnąć. Albo patrzenie się w słońce też jest dla zdrowia szkodliwe, bo można oślepnąć. Albo nie wiem, co jeszcze, ale wy na pewno wiecie. Więc zadzwońcie i powiedzcie, co jest jeszcze szkodliwego dla życia i zdrowia ludzi, że powinno się tego zakazać. 222-195-321 oraz kontestacja.com. I jeszcze w tym Główny Inspektorat Sanitarny, będę mówiła dalej, póki nikt nie dzwoni, mówi, że niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. To też jest bardzo ważne z uwagi na odwołanie naszej osoby sprzedającej od tego, co tam dostała. I ona pisze tak. 6 października się od razu odwołała, czyli 4 dni po tym, jak zaplombowali jej sklep. Ona przynajmniej dość sprawnie swoją sprawę załatwiała, tak? I pisze tak: działając w swoim imieniu, wzywany dalej skarżącym, będąc uprawniony do jej reprezentacji, wniosek o ponowne rozpoczęcie sprawy w przedmiocie nakazania na podstawie decyzji 2 października zaprzestania prowadzenia działalności oraz zaplombowania sklepu. No i co tam piszą? Decyzja głównego inspektora sanitarnego z 2 października narusza interes prawny skarżącej poprzez błędne ustalenie, iż wyżej wskazanych lokalach handlowych spółki miał miejsce obrót wyrobem o nazwie Tajfun, określony jako przeznaczony do celów kolekcjonerskich oraz innymi podobnymi, mogącymi mieć wpływ na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Tak, tak właśnie było. Tutaj dalej. Poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności zastosowanego do obiektów handlowych skarżącej spółki, poprzez pominięcie słusznego interesu spółki na podstawie nieuzasadnionych przesłanek w przedmiocie uznania, że działalność skarżącego może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi w sytuacji, gdy żadne racjonalne dowody z takim przypuszczeniem nie przemawiały. To już wiemy, tak, że nie przemawiały. I później, że inspektorat nie wskazał, które z oferowanych przez firmę produktów są wyrobami wskazanymi w skarżonej decyzji i wnosi o uchylenie w stosunku do skarżącego stosowania przedmiotowej decyzji wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności i usunięcie plomb zabezpieczających. Dalej jest uzasadnienie, tak bardzo mądrze napisane. Uzasadnienie. Że w dniu 2 października przyszli pracownicy przedstawili do podpisu pracownikom w tych punktach handlowych kserokopię decyzji głównego inspektora sanitarnego wycofującą z obrotu wyrób o nazwie Tajfun. Na drzwi wejściowe założono plomby z pieczęcią wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Wskazać należy, że organ administracji naruszył podstawowe uprawnienia strony do otrzymania decyzji, która dotyczy jej praw. Artykuł 109 paragraf 1 KPA stanowi o doręczeniu strony decyzji, nie zaś jej kserokopii, odpisu czy też innej formy. Dotyczy to więc jej oryginału umożliwiającego weryfikację formalno-prawną i podjęcie przez stronę działań prawnych, gdy decyzja narusza jej prawa. Dalej. Pogląd powyższy prezentowany jest nie tylko w literaturze, tutaj jest podane kilka tam, nieważne, ale także w orzecznictwie sądów administracyjnych, no i jest nawet podany numer wyroku sądu administracyjnego. Mi się nie chciało w to bawić i go sprawdzać, ale na pewno jest gdzieś do znalezienia w sieci. Wam podam, że to jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z 2005 roku, 4 lipiec, 7 SA łamane na WA 1395 łamane na 04. I to był wyrok, którym się dużo z tych ludzi, którzy się później odwoływali od decyzji, posługiwało. To zresztą miało zastosowanie, bo wywalczyli. W większości, co chcieli. I tam ten sąd mówi tak, że przepis 109 stanowi o doręczeniu stroną decyzji, a więc jej oryginału, a nie odpisu. Strona jest uprawniona do otrzymania decyzji w oryginale z własnoręcznym podpisem osoby reprezentującej organ. W tym zakresie organ administracyjny nie wykazał żadnymi dowodami, ani nawet nieuprawdopodobnił, że skarżący posiada lub wprowadza do obrotu produkty wymienione w decyzji. W tym zakresie decyzja ta nie może mieć do spółki nieważne jaki, zastosowania. Tak to już pomijmy, jaka to spółka. Nie przedstawiono żadnych dowodów, że wytwarza, posiada lub wprowadza do obrotu wyrób o nazwie Tajfun lub inny podobny wyrób, który mógłby mieć wpływ na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. Wobec pracowników użyto perswazji i zastraszania, przybyłom na miejsce asystom policji bez jakichkolwiek wyjaśnień oraz przedstawienia dowodów zakazano prowadzenia legalnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Swobodzie działalności gospodarczej. Brawa. Nie, brawa muszą być. Musiało być brawa. Jeszcze raz. To ja muszę to powiedzieć. Swobodzie działalności gospodarczej. Dalej. Policją przymuszono stronę do uległości i podporządkowania się rozkazom urzędników bez możliwości przedstawienia swoich racji i zapoznania się z dowodami potwierdzającymi słuszność działań GIS, czyli inspektoratu. Urzędnicy naruszyli także zasady udzielania informacji oraz zasady wysłuchania stron wyrażoną w artykule 10 KPA, nakładającym na organy administracji publicznej obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Dalej, dalej. Nie wskazano też, które z posiadanych przez spółkę wyrobów są produktami, o których mówi skarżona decyzja. Przestrzeganie tej zasady przez organ administracji publicznej uniemożliwiło skarżącemu wycofanie z obrotu kwestionowanych przez GIS produktów i kontynuowanie legalnej działalności gospodarczej. W tym zakresie brak jest także podstaw do stosowania wobec skarżącego rygoru natychmiastowej wykonalności, wszak nie przedstawiono żadnego dowodu, aby spółka posiadała lub wprowadzała do obrotu jakiekolwiek produkty bezpośrednio zagrażające życiu lub zdrowiu. Co tu jeszcze dalej? Że rygor nie powinien być zatem co do zasady nadawany decyzji, jeżeli zachodzą wątpliwości, czy uzyska ona przymiot ostateczności i wykonalności. Tak, tak. I na końcu z tych względów należy wskazać, że skarżona decyzja nie ma mocy obowiązywania w stosunku do skarżącego, a podjęte działania uniemożliwiające prowadzenie legalnej działalności gospodarczej są działaniami bezprawnymi narażającymi spółkę na wymierne straty finansowe, wynajem powierzchni handlowych, wynagrodzenie pracowników, świadczenia publiczno-prawne, obsługa księgowa, utrata wizerunku, które znajdą odzwierciedlenie w kierowanych przeciwko głównemu inspektorowi sanitarnemu pozwach o odszkodowanie. I tak się to zakończyło. Przyszło dużo osób na czat. Może zainteresowała ich sprawa. Trawki, maryśki, czy jak to się tam nazywa, czy innych takich opiatów nie zagrażających zdrowiu i życiu. Ale może. O, Joanna Prawniczyszyn się mnie spytała, czy w prawniczku będzie kiedyś o sektach. I mi się przypomniał taki temat, ktoś mnie kiedyś spytał, czy amisze idą do więzienia za to, że nie płacą podatków. I ja się próbowałam coś w tym temacie dowiedzieć i się nie dowiedziałam. Nie udało mi się. Być może jeszcze ktoś, kogo tam zapytam z tych ludzi, których nie widywałam długo i mi przyjdą do głowy, to może będą wiedzieli. Ale póki co to nie wiem. To na koniec coś przyjemniejszego. Nikt nie chciał dzisiaj do mnie dzwonić, a uważam, że temat był warty poruszenia. Amianna mi przypomina, że miałam link do przepisu od niej. Tak, właściwie to nie jest link, tylko przepis. Ja się muszę zastanowić, jak go zmienić w link, żeby go wrzucić później w komentarzach, ponieważ teraz będzie nie... Zanim będzie, to dowiemy się od dzieci, co to jest policja. A później będzie o przepisie. A później będą pozdrowienia i później będzie zejście z anteny. I tak się właśnie zakończy nasza audycja. Co to jest policja? A wie pan, że kiedyś była u nas w windzie krew? Myślę, że to łobuziaki zrobili. Jeden chłopczyk sobie obdarł duże kuku i wtedy leciał na całą windę cała krew. Do tej windy nawet policji nie wpuścili, tylko jedną biedną sprzątaczkę. A w jakiej sytuacji człowiek powinien wezwać policję? Jak ktoś jest niemiły, to może zastrzelić, naśmierzyć. Policjantowej i w butach policjantowych. I samochód mają policjantowy. Mój tata jest cały policjantowy. To znaczy, że twój tatuś jest policjantem? Tak. Mój tata ma nawet belki i kajdanki. I nawet się sam skuwa. Ja widziałam takie ościgi. Taką policję z kogucikiem. Ten robi kogucik tak jo. Wszyscy uciekali jak bandyci. A oni złapali z takim haczykiem, najpierw sznurek zawiązali, przyczepili i nieśli do bagażnika, żeby włożyć, zawiązać jeszcze raz porządnie i jechać do więzienia. A co to jest więzienie? To są takie słupy i żeby nie mogli się wydostać, tylko ręce mogli włożyć. Jak przyjdzie rodzinka, to muszą się ukochiwać. Mogą się jeszcze całować. Z kim? Z ich mamusią i tatusiem bandyckim. Wie pani, że złodzieje mogą udawać, że czapkę mają taką policjantową i wtedy mają swoje interesy. Żeby wszystko okradać, złoto, kryształy ludzi na wisiorkach i kuleczki błyszczące do zakładania na sznurek. A bandycie, policjant musi porządnie lutnąć. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, że więzienie to jest taki duży, duży dom, gdzie nie ma to predotek. Jeszcze, o jedno jeszcze miałam dzisiaj przygotowane, tylko że jest to bardzo cicho nagrane. Nie wiem, czemu jest tak cicho, ale jest cicho nagrane. Konkurs teraz. Kto to mówi? To tak a propos tematu właściwie. O legalizacji i marihuanie. Zapraszam wszystkich 28 maja na Marsz Wolnych Konopi. Zalegalizujmy marihuanę. Jest ona mniej szkodliwa niż wódka. Jest ona mniej szkodliwa niż papierosy. Nie jest w ogóle toksyczna. Nie powoduje w najmniejszym stopniu tych dolegliwości, które powoduje codzienna konsumpcja piwa czy wódki. A tymczasem w Polsce prawie 3 miliony ludzi używa marihuany. Karanie ich więzieniem jest absurdalne. Po pierwsze, nic to nie dało, bo z roku na rok, mimo tych kar, zwiększa się liczba ludzi konsumujących w Polsce marihuanę i to już jest prawie 3 miliony. A po drugie, to jest tak, jakbyśmy kogoś za wypicie 2 butelek piwa chcieli karać więzieniem. Jest to dość absurdalne. I wydaje się, że poza jakimiś uprzedzeniami nie ma dlatego żadnej racji. Jednocześnie z dochodów w wyniku legalizacji marihuany moglibyśmy sformułować niektóre programy społeczne, które by pozwoliły walczyć z chorobami narkotykową czy chorobami jak choroba alkoholowa. Premier Tusk kilka tygodni temu powiedział w telewizji: chcecie legalizacji marihuany, wybierzcie sobie nowego premiera. No to już wiemy, że na pewno nie był to premier Tusk, bo wtedy by sam o sobie nie mówił. Czyż nie? Chociaż z nim to wszystko możliwe, ale chyba nie. Dobrze, to teraz wiecie co nastanie, czy nie wiecie? Czekajcie, bo tu jest normalnie za dużo, mam już tego wszystkiego. No, to teraz będzie to. Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents Your Dinner. Your Dinner. Więc ja dostałam sobie... Wiecie, tak sobie gadałam, żeby ludzie mi przesyłali różne przepisy, albo żeby, nie wiem, umieszczali, albo żeby coś tam jeszcze innego. No i Marianna, dobrze mówię, tak? No i Marianna przesłała mi przepis na... Czekajcie, bo to w innej zakładce znowu będzie. Przesłała mi przepis na placki z gulaszem. I ona to przysłała na placki normalne z gulaszem wieprzowym. Ja to później wrzucę jakoś to zrobię w formie linku i wrzucę to później w komentarze, bo tego jest dużo. A ja dla osób takich jak ja, których na przykład mąż przymusza do odchudzania albo się odchudzają z innych powodów, takich na przykład, że mąż sobie wali, to ja znalazłam na naszej stronie dukan.blogs.pl, mojej stronie już powoli naszej, oszukane placki ziemniaczane robione z otrąb, z wody, z mleka w proszku, z cebuli, z jajka, z czosnku i z majeranku, a zamiast mięsa wieprzowego wystarczy zamienić na drobiowe. Poza tym wszystko w tym przepisie można zostawić i jest pyszne. Nawet w wersji dietetycznej przepis jest pyszny. Dzwoni jakiś telefon, więc ja go odbiorę. Na koniec zadałem 5 minut mu dam. Halo? No, cześć Beciu. Cześć. Ojej, głośno jesteś. Słuchaj, bo tam był konkurs, to był głos Palikota. Tak, ale już Bębi odpowiedział na tym. A, no widzisz. A ja nie, wiesz co, nie wiem, bo nie miałam problemu, nie wiem, dlaczego wpisywałam hasło i nie mogłam się zalogować na Skype'a, a zanim znalazłam komórkę i wszystko, jestem właśnie po pracy i tak trochę nie kontaktuję z sobą. No i ten, ale ogólnie słuchałam właśnie audycji, zdążyłam. To cieszę się bardzo. No i tak mówiłaś, że nikt nie dzwoni, no. No bo nikt dzisiaj nie dzwonił. To miło bardzo, że dzwonisz i faktycznie był to głos Janusza Palikota, który popierał. A na innym filmiku jeszcze na YouTubie można znaleźć, jak Palikot sobie dmucha w jointa. Całkiem niezły, tylko jakość jest zła i trzeba to oglądać, a nie słuchać, więc nie mogłam tego puścić w radio. Dobrze, bo dzisiaj jest audycja na żywo po mnie, to ja muszę bardzo szybko kończyć. Dobrze, no to w takim razie pozdrawiam i tam wszystkich słuchających. I oni też cię zapewne pozdrawiają. To pa! No, dzięki, no pa! Tak, jakby ktoś jeszcze nie przeczytał na czacie, to to tak. Dobrze, to co by tu jeszcze można powiedzieć? To ja oczywiście dziękuję za wszystkie wpłaty. Gry wpłaciły i strony internetowe, i Wolnościowy Majsterkowicz, i Złotóweczka, i Regalinho, i ZUS. ZUS. I Jedyneczka tam widziałam też, gdzieś była. I Wypożyczalnia Samochodów, i Jak Przenieść Numer do Play. Też nam zapłacił. To miło bardzo z waszej strony, że płacicie. Bo właściwie co byśmy bez was zrobili, jakbyście nie płacili? Nie byłoby tego całego radia, tak myślę. Na pewno by nie było. Ciąg dzwoni. 2 minuty. Mówisz ciągu. Dobra, to ja tak tylko szybko, bo tutaj się ktoś domagał i nie powiedziałaś tego. Hańba. A właśnie, bo jak teraz chciałam o tym mówić, że za hańba to trzeba zapłacić i żeby płacili. I przy okazji właśnie wyczytywania ludzi chciałam o tym powiedzieć. Ale to miało być moje hańba, więc no. Więc ja no, i tak ale powiem, że trzeba za hańbę zapłacić. No, ale ja tak powiedziałem za ciebie hańba, bo trzeba powiedzieć. Ale to jest tak wyraźnie, wiesz, tak jak do dżingla. Hańba! No, prawie jak Mariusz. No, nie porównuj mnie do Martina, proszę, bo to jak Mariusz, nie Martin. A, Mariusz, kurde, mnie to z Martin. Co ty masz z tym Martinem? Zaczynam się niepokoić. Tutaj Martin śpiewał o Waleniu, ty myślisz o Martinie? Nie, bo ja wcześniej o Martinie gadałem, że to jest ignorant, mam nadzieję, że się nie obrazi. No, ale co tam? Nie, ogólnie dzisiaj jestem taki myślami. A ty powiedz o autobusie, powiedz. O autobusie? Nie, no to nie było nic takiego. Przychodziłem na przejściu dla pieszych na zielonym świetle i mnie puknął autobus w sumie. A dlaczego cię puknął? No bo nie wiem właśnie, było zielone światło dla pieszych, a on dalej jechał. Ale on wyjeżdżał z jakiegoś zakrętu albo coś, albo trąbił, wiem, albo ten, może miał zepsute hamulce? Ja się po prostu śpieszyłem do szkoły i w sumie od razu jak było zielone światło, to poszedłem, nie, w przód, bo zielone światło, to stwierdziłem, że nic nie będzie jechało, no. Się trochę przeliczyłem. No, czasem trzeba uważać. Ostatnio też miałam taką sprawę z potrąceniem małej dziewczynki, ale to wam powiem dopiero po przesłuchaniu dziewczynki o tej sprawie. Bo ona jest właściwie dość ciekawa i podobna, a taka analogicznie do twojej. Dobra. Za bardzo ufam polskim kierowcom jednak, no. W Polsce nikomu już nie można ufać chyba. No chyba, no, że ja Palikotowi, bo on, wiesz, on sobie dmucha w jointa. Właśnie, Palikot sparafrazował słowa pana Tuska na końcu tej wypowiedzi. A to ja nawet nie wiem, bo jest. Wybierzcie nowego premiera. Innego premiera. A, innego, no. Czy tam, a może i nowego, może i nowego, może masz rację. No, coś ten deseń, bo Tusk to samo powiedział w programie, zapomniałem, jak to było. Drugie śniadanie mistrzy bodajże. Tak. No widzisz. No, i nawet premiera słowa parafrazuje pan Palikot, no. No a kogo ma? Przecież to przykład, nie? Wszyscy powinni parafrazować słowa Donia, no. A tak w ogóle właśnie się zastanawiam, kto widział cały ten... To, co zamykali sklepy z dopalaczami, to się zastanawiam, kto widział tą decyzję o zamknięciu sklepów, oryginał. Z tego, co ja wiem, nikt poza człowiekiem, który ją wydawał. Czyli ten kimś tam w tym głównym inspektoracie, który nawet nie wiadomo kim jest. Teraz się zastanówmy, kto ją wydawał, nie? No i właśnie ona była tak wydawana. I teraz jest najlepszy, no bo jak skarżysz, to kogo skarżysz? Skarżysz instytucję, a nie jedną osobę, nie? I, no właśnie. No i wiadomo, jak to się... Dobra, muszę kończyć, bo dzisiaj Fridomia na żywo. Pa. To był ciąg Bolunga, którego potrącił autobus. I on mówi, że to nic takiego, ale jego potrącił autobus. No, ludzie. No, i to by było na tyle. Już dzisiaj. Ja już wypuszczam Alberta i już was więcej nie męczę, bo ja wiem, że moja audycja, mimo że temat był bardzo ciekawy, to no to audycja była jaka była. To do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. To radio, halo. To do usłyszenia za tydzień. I Albert już wasz. Albert, wychodzimy!